है मेरे बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान पहले थे दो नाम हमारे एक हुआ अब नाम हमारा और नहीं कुछ कहता हमको पागल कहता है जग सारा पागल कहता है जग सारा खुशबू ऐसे दिल में तू मेहमान जैसे फूल में खुशबू ऐसे दिल में तू मेहमान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान तेरे अंदर मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान मेरी जान मेरे अंदर तेरी जान।